Egin hun june, eta bai, zunbait goizik hasten dia egiberiko paien prestatzen, eta beste zunbait aliz azken momentuko dia. Hale, eosteko momentian haitu bat egin behar da, interneten bidez manhatu, bai unat jun zentro komertxalirat, edo lekuko saltegiak lanazi. Azken urte hoietan, peibazko ker alkartiai esker sensibilizazione kampainak emaiten dia, eoste hoik hilianago eginik izan ditian. Claire Horabe, koordinazalia. Guk eta bi lan jamaiten titiaigu, alde batetai komunikazioan bidez, erraiteko ginditeik horra fitxasun mait eta hoiko, erraiteko guen slogan dela biziden herria dagoen opaien, ahedik erran herri bat biziazteko, behar dilat, mena bakotsak aktore gela egiten dugulaik zerbait eta josketan jai bai, eta bigeren parte bat duk peibazko aldietik, guk lantzen tugunak eta oparik hartak eta hoiko. Eoste nausiak beste lurraldetan beno habo lekian beian egiten balin badia, internetek wano pesia badu. Inkesta bat egintzen, aitzineko urtian, komertxanten bat zordekin, ikusteko zuintzien ondoioak eta hobetzeko bidiak. Maialen Etxebest, peibazko kereko langilia. Azken urte hoietan jamenik zenbaita diagnostika lan bat ikusteko justoki jentek nula kontsumitzen zian, behar orkestu ginen urte hatxarkin Sibioko botzan. Ordin bai, Sibion ehuneko hiutan hoita bost, Sibion beian kontsumituiduk, bena ehuneko hoita hama bost, be kampoat bus jamanik duk. Eta parte bat, ehuneko hoita hama bost, hoien parte bat, interneteat juiten duk, ordin jentek interneten bidea siosten baitie. Eta ordin, be lekuko salte gientako, be eoste zumbait galtzen tutie. Ordin, hartako lantzudiak ekler ekranin bezala komunikazio potolo bat aurtenko. Kontsumoa, zentako hola egiten den galtatu deogu Maialeni. Beti berreza duk, ez diak zenbakik, ordin, beti senditzen dien anabea egiten diak, bena zumaiter duitzen ziak, gaztika izago juten dila beste lekietat eta interneteat gaizen jostea eta zaharra guk heben egoiten dila gaizen josteko. Beti bezala ziak izan bakik horren jakasteko, ordin hartako guk garatzen diagu komunikazio bidehoik, ebe justoki sare sozialetan justoki gazten hunkitzeko eta gazteke entelegadezen barnek aldin, eto Euskal Herri barnek aldin badela behar dena. Eta komunikazio horren laguntzeko, baduk parte bat klarek errandin bezala, justo humura mini bat ezartia eta jaitia txauste barnek aldiak kontsumitzia, baina jakusten jagu bai aurten lehentze egin jagu barnek aldin egu berrientako agitzen dian animazio guzien bilduma bat egin jagu eta justoki entzuten behitu gus, mani izan us baiunako eguberriko merkatilat, zigarri ezerbaita, eta alta barnek aldin, herri guzietan batutuk eguberriko merkatik, eta be justoki lekuko ofizialekin, ordin goe helbu jazian, jakostia, be barnek aldin egiten ahalduzizien eguberriko merkatia, eta kalitatezko mozkin hanitsa atzamaiten. Ordin hoi duk hiugerren tresna bat geratu dugun aurten. Oartaz dezagun enpresek ehen langilik laguntzen ahaltu tiela lekuko saltegietan kontsumitzeko, peibazko kerrek proposatzen behitutu opai txekeak.